أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله العظيم. سورة النمل نور لسما سفارا چونتیس نمبر آیات. ملک بلقیس تا سلیمان علیہ السلام خط ورسید او دخل دربار مرگری راجم اکل اغیس را سلام مشوره اکلده. مرگر و طویش نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. من دیر قوت والا و دیر سخت جنگ والا یو حیث کمی نشتا. والامر الیک مخ اختیار صالح فانظری ماذا تأمرین. بس تفکرو کا نظرو کا جس امر کنو من تابداری. ملک بلقیس اوفیار و غیب یا رستو مرگر و تخپل رائے پیش کرے را کہ ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها. شاہان دنیا کی کلا پیو ملک حملو کی اور طریقہ دارا کہ اگر طول ملک اڑے گڑے کی فساد پک پیدا کی اور دا ملک کے کم عزت من خلق کی اگر زلیلان کی داغی عزت من دو خلق عزت خور کی لیت پیت کی سپکی کی اور حکومت دا اختلا قبضہ کی واقعی. نمن بعد سلیمان علیہ السلام یو امتحانو کو یو آزمائش پکو. ملکی برقیس وی کہ من یو آزمائش کو گور کتا بادشاہ رے او کا پیغمبر رے کتا دنیا بادشاہ وی زمانہ پر زیاد ملی ما سلام عجیبا عجیبا لخ کر اشتا نبیا و سلام مقابلہ کن کا بادشاہ وی او کا پیغمبر ہی نظر پیغمبر مقابلہ نکی گی نبیہ بے خبر منو تابداری بیکو. اس آغا آزمائش و امتحان چلا ملکہ بلقی سے کئی ناغی کے سطحفے کا حائف دی. وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ. زو سلیمان علیہ السلام تا یو حدیہ یو ڈالے لے گا ما تناظرتن بمیر جعل مرسلون گورو چی زمان قاسدان سا جواب مال روڑی مملک بلقیس مورف خافرے و دفیریان سر تعلقو عجائبات ور سرو سوچ فکر ام خو میدے سل غلامان او سل وینزے یا دوسا و غلامان او دوسا و وینزے یا پینزسا و غلامان او پینزسا و وینزے دے پدا سے طریقہ بانے تیار کن کہ انکانو تے دے جنکو جانے واغستے غوکی و توالے واچو لے غالکی و تا امیل واچو پلا سے و تا بنگلی واچو لے خشتا جنکے ایتے جوڑے کرے وہ انکان اور چھے کمی جنکے وے اغین نوجوانان انکان جوڑ کرن دا انکانو جانے و توار واچو لے اور دے بیا پا اصنو باننے سوارک لگ دا انکانو دا جنگے اور دا اصنو چکم لگام او واگی دی اغن دا سروزرو دا لال جواہے پا اصنو باننے چکم زن اچو لکھے گی اغن ریخمو مشک و عنبر یاقوت زمرد سردر سپیندر دے ور سرکر پدی اشیاء باندے دا سلیمان علیہ السلام و داغا دا مرگر و آزمائش او امتحان کی یو بو جگہ را او پاغے کی دو مرگر اخری دیر زیادہ قیمتی یو مرغلر کی سورے شتا او کو گوگ سورے رے نیخ سورے پکی نرے او یو مرغلر سورے پکی نشتا او دا دے دا قاسدانو یو عزتمن قاسد لے دا غبو جگہ ورکلا لے کلاوے بینا سلیمان علیہ السلام تردا اور کے وہ کتن نبی مدے کے دن نسل کتا پیغمبری مدے بو جگہ کے دن نسل یو پاغبان دا امتحان دے او بیا چی کلے کلو کی وہ پدے کے دو مرغلے ری سوری پدے یو کی نشتا وطا دے کی سوری اوکا او دے دن مرغلے ری کی سوری ری وقت کو گوگ دے وہ دیکھے تار وہاں چوا دیکھے تار نہ چو لکھی گی اور دا تار بنا انسان چاہی اور نہ بے پیرے چاہی ملک بلقیس انکانو توویل وہ سلیمان علیہ السلام سا چی خبر کوئے گرد جینا کو پا طرز با خبر کوئے دوکہ کوئے دے اگر انہیں پی جنے چیزا علیکان نہیں علیکان سیتا سو دا جنکو پشان خبری کرے او جنکو تاوی وی سپر انداز کی دا سلو پشان تی خبری بکوے او بیا ملکی بلقیس وی وی جتا سو سلیمان علیہ السلام نور چھے نو اگر تا او گو رہے کہ اگر تا سو تا سنگ گو ری تا پا غزبی دا تا او قتل یو بادشاہ دی گورو گو سر زمنگ نبا تکرمی دا دنیا یو بادشاہ رے او بیا و سر مقابلہ کوما او کپا غزب او قتل او کنپا محرمانے نظر او کو نو دا دنیا بادشاہ نرے پیغمبر دے او دا پیغمبر مقابلہ نکی گی ویدہ تحفے تحائفین تیار کری لخکرین تیار کر ازمائشی علی کان جی نکیم تیار شو اور سلیمان علیہ السلام تیرے لے گی ہد ہد والا دا نظارہ پخپل سترگے اکتلا ملا چرجک ارس اولیل او دا دے لکرن مخی مخی راوال وطا او سلیمان علیہ السلام تے طول حال بیان کو سلیمان علیہ السلام خپل مرگرتا حکم کو وی ملکی بلقیس یو سو دا سرو زرو خخت روڑی دا سپین زرو خخت روڑی وطرنا نور عجائبات مرا روان لی پت دیر شمیلہ کے دیر شاہ تیرا دا سترد جوڑ کے کہ پاگے کے طول سرزر او سپین زر اولے گی خپلن سرک پا جوڑ کے دا سرو زرو دا سپین زرو او یو طرف تا او بل طرف تا دیوال دا سرو زرو دا سپین زرو جوڑ کے او پا دیر سرو زرو وانے خروز روے کی میتیاد و خاشمہ پی کئی نو دین شمیلا یو لوی میدان اگے وتا دا سرو زرو دا سپین زرو رکھا او پاگے باندے زناور ادرولی لی سلیمان علیہ السلام پیریان تویل وی قسمندر کی یا پا اوشا عجیب زناور شتا کہ تاس پا معلومی اگا عجیب زناور راو لے دیس اللہ را باندے ادروے وی پیریان وطوی وی قسمندر کی یو زناور لی مختلف رنگون پکشتا وزر انشتا ویرا والے پدے سرک دا عجیب زناور ادروے دا دے سرک خی طرف تا و گس طرف تا دیوالونا دا سرو زرو دا سپینو زرو او پیریانو تاوی خپل عجیب بچی امرا والے دے لارا کی ادروے دا پیریانو عجیب عجیب بچی اغم رالن او پدے لارا بانے والار دی او سلیمان علیہ السلام پخپل مجلس کے پخپل شاہی تخت باندھے تشریف فرما یو طرف تا سلور زرا کور سے او بل طرف تا سلور زرا کور سے او پیریان تے حکم کو کہ سپونا تیار کے کی طرف تا گس طرف تا وی کنن ملک بلقیس وفد چرا اور سید او دلیلی نے دا سلیمان علیہ السلام تیار کر عجائبات او قتل وی تاسی چیزونے اولی دل چی دینا مخ کے دا دویستر گلی دلی نو او اسنا او خرو دا سرو زرو او دا سپینو زرو پس رک بانی ولیان دیو متیاز او خاشما کئی وی خپل زان او خپل دالے وطا شپت اخکار شلی اس بھی سرا کہ ملکہ بلقیس دا طرفنا کم سرد الفندر یو سو خخ سے تحفہ کے رون لیوی وی بعض روایات کی راضی کہ اگر اگر دولی اسے نا سلیمان علیہ السلام کی ملمانے پلا راتے زمان سلک نمخ کے ہوئے سی غلام اکرا ویرے اگر دولی دا عجیبا عجیبا دا پیریانو بچی چی اولی دن نورم پی روز را رے وی دے پیریانو چی اندازہ وارشتا چی دا ملک بلقیس وفد کو منگ یری گی وی یری گی ما را دے مقت تیر شے سلیمان علیہ السلام لور شے منگ نمی یری گی وی یو یو ڈالا دا پیریانو بانے دی بتیرے دل انسانانو پڈالا بانے بتیرے دل دا زناور و پڑا لوانے با تیرے دل تردے چی دا سلیمان علیہ السلام مخیطا و رسے دل یہ سلیمان علیہ السلام دیکھ کلے خوش مزاجے کے دی سر ملو شو پرول تنمی ملو شو سر بیا پدے کسی کم وفد کی رئیس سے اگا بوجھے گئے ور سر را اگے ورس سلیمان علیہ السلام تا ویدے کی دنے نصری وی جبرائیل علیہ السلام راگے وطوی چھ پدے کے ذرتن سمینتن غیر مصطوبتن یو قیمتی مرغلر را سورے پکی نیش لرے وخرزتن مصطوبتن معوجا ایو پکی ہو دانا را کہ پاگے کی سورے دیکھو کو گوگ لے وی قاصد وی تی صدق تا بالکل بھی رشتیا ہوئے وی بیا وطوی چی پدے مرغنر کی سوریو کا او پدے مربن مرغنر کی تار تیر کا وی سلیمان علیہ السلام مرگرد تاویل انسانان پیلیان تا وی نری وی نبی دیتے حکمو کو وی در ایکم تار کھلے کیوں نہیں سو پدیک سوری کے کو گوگ دن لاشا پوری وزا نا اگر مرغلی را کہ اگر کو گوگ سوری ری انسان کا پکی تارا کی نو نشت لے نا اگر نری وی نب پکھلے کی تار در ایکمو انی و اگر مرغلی را کہ تیر کا او پبل مرغلی را کی ورن سوریم او کل اگر رئیس تا حوالا کل ویدی وینه چی کارو کنه سلیمان علیه السلام وطه چی سقواری ویمی وجاتو که گرزی دلگوال موده غیق ورد ویجا زد تی گرز پکی میوی بخوری اوس علکان جینه که سلیمان علیه السلام تیره مخامخ کل علکان ده جینکو پا شکل جینکه ده علکانو پا شکل دیکی با پیجنگلو که علک کم دیو جینه کم دا شکل خوب دلی وی سلیمان علیہ السلام وقتی چی چال آدم ہو کے چی چال آدم تکی ناصل جنہ کے یو شان تی چال آدم کوئی والے کان بل شان تکی جنہ پا یو چن کیو براوالی ندے بل سر یو دے کی ندے پی مخنا سین دی اولک پتوال اللہ سبان اللہ پاسی وی پاگیم علکان جنہ کے معلوم کی وطی اخفل اخفل جامع واغن دے پردے جامع بدلے کے سلیمان علیہ السلام تا وفد را او رسیدو او تخفیت حائفی و تا اخل وی در دنیا پا دیشیدنو ما غلوی ما کتا مال یوسو در سرو در و در سپینو در خقتی یا قیمتی مرگلی رنولی دی مال اللہ دا دینا دیر را کئی او نور بم را کئی نور بم را کئی مال چی اللہ سرا کئی دی اگر دیر بہتر دی او وفد تاوی ملک بلقیس لبلار شے او تینا اللہ حکم منن کے مال راشا او کنر اللہ حکم منن کے نجوڑے گا ما سر مقابلہ کے دا سے لخکر بدر لے گم جدا لخکر افتدا و انتحابا معلومہ لکے جدا کم ذہن شورو دے کم پورے لخکر بے او دا حکومت و دا اقتدار با دا داس اخلاس اکم اقوار و زلیل با لکم وفد واپس الالل او ملک بلقیس دا اللہ تابدارا او دا سلیمان علیہ السلام تابدارا رازی قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه ملك بلقيس ويل ان الملوك اذا دخلوا بادشاہان کے کل داخل في قريه يو ابادتا افسدوها ندغ ابادی فاسده کی خرابے کی وجعلوا عزت اهلها اذلها او گردی عزت من ددغ ذلیلان کم کی عزت من قومون اینا غزلیلان کی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ هم دقران کے کارشاہان دنیا کی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بے شک ذلیگن کی مدیتا بے حدیتن یو تحفو ڈالے فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ پس گورو مزو فَنَاظِرَةٌ پس نظر کون کے ما دمیر جعل المرسلون جدا ما قاصدان سا جواب رونی فلما جاء سلیمان قال اتمدونني بمال ہر کل چدا وفد راغ سلیمان علیہ السلام تا فلما جاء سلیمان ہر کل چ سلیمان علیہ السلام تا وفد راغ قال نوت دو فرمائل اتمدونني بمال آیا تاسو ما سره امداد کوئے پا مال سرا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم پس اغم مال چی اللہ مال را کرے خیر بہتر رے مما دا اغسنا آتاکم چی تاصل در کرے رے کم مال چی اللہ تاصل در کرے رے لاغین بہترین مال لما ترا کرے رے بل انتم بهدیکم تفرحون بلکہ تاسو پخپل تحفو ڈالو بانے خوشا لے گئے تاسو رکم تحفے تحائف لی نو پدی خوشا لے گئے ارجع الیہم واپس کے دا تحفے تحائف دیتا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا پس من بدر اولی گو فلنأتینہم پس من بور اولی گو دیتا ملک بلقیسو داغی قوم تا بور اولی گو بجنود اندہ سے لگ کر لا قبل لہا کہ داغی مقابل بنشی کولے دا سے لوے لگ کر بور اولی گم ملک بلقیس سرر تمام حکومت مقابل کولے نشی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً خَامَخَابَ مَنْ أُبَاسُ دِيدَ حُكُومَةَ وَاِقْتِدَارُ وَعَلَاقِينَ أَذِلَّةً ذَلِلَانْ وَهُمْ صَابِرُونَ او دیب اخوار و ذلیلوی قیدیان بیکم جلاوطن بیکم خوار و ذلیل بیکم حکومت و اقتدار میں بے اخلاص کم حیث یو پیغمبر دا سی خبری نے لکڑی سلیمان علیہ السلام کدا خبری کی دا حکومت پا زور و اقتداری کی اللہ حکومت ور کرنے بل انتم بے حدیعتکم تفرحون بلکہ تاسو پخپل و تحفو ڈالو بانے حدیعتکم پخپل ڈالے بانے تفرحون خوش آلے گے ارجع الیہم فلنأتینہم واپس شہدیتا فلنأتینہم پس من بدی ترا اولیگو بجنود دا سے لگ کر لا قبل لہم بہا سلاغ مقابل بنوی نبشک ولی مقابل داغی ولنخرجنہم منہا اذلتن خام خواب من قباس دوی دفل حکومت و اقتدار وغیرنا اذلت ذلیلان وهم صاغرون او دویبا ذلیل او قواروی قال یا ایوها الملعو ایوکم یعتینی بعرشها قبل ان یعتونی مسلمین قاسدان لارم ملک بلقیس تا دا سلیمان علیہ السلام دا طرف اعلان جنگی اکو ملک بلقیس یقین اکو کہ دا دا دنیا معمولی بادشاہ نبی خدایی زور و سر رے او دا دسر جنگ کول مناسب نبی زور نہ چلی گی زاری چلی گی رسول سلیمان علیہ السلام پا خدمت کے حاضری دا پارا تیاری اکللا ملک سبا ملک بلقیس دا یمن دا علاقینا راروان دا شام تا غور رسولا لگا فاصلہ کے معلومی گی تقریبا نحل اسمی لعلاقہ کلا او دقا وقت سلیمان علیہ السلام ہوئی وی دا دے تق بمال سوک روڑی دا ملک بلقیس تق بمال سوک روڑی یا اغلا ما تا نیرا رسی دلو چا تق تیرا رسی قال یا ایوها الملعو سلیمان علیہ السلام ویل اے زمان دربار والاو ایوکم یعتینی بتا سکی کم یو کس بروڑی ماتا دے عرشا تق بلقیس ملک بلقیس تخبر على سوک رولی قبل ان یأتونی بمسلمین مخدد دینا کیا ہوئی ما تراشی مسلمین تابدار قبل ان ياتوني مسلمين مخدا دین جاوی ما تابع دار راشن دا غین مخدا مخدا سوک راولی ملک بلقیس دخپل حکومت و اقتدار و دخپل مال مالک را سلیمان علیہ السلام دا دے پا مال کے تصرف ہوا لکھے تردی مال کے لاس و حل زمن شریعت منع کری دی نو اس پردی کور تا بس سوک لان چی دی راگ کور نا تخت راولی دا کار جائز دے پردی مال پردی کور دا بس سوک راولی شریعت کی خجائز میری دا دے جواب داری کہ ترکن ملک بلقیس مسلمان شوی ندا تر اگر پور دا دے وطن دار الحرب دی او پا دار الحرب کے اسلامی بادشاہ تصرف کولی شی داغے تخت نہ چلاغے تو حکومت مغشتی شی اور شکر تابدار شلا دیا اوپا کے تصرف سلیمان علیہ السلام نکی نو دا مال حربی دی او مال حربی کے تصرف کول جائز دی سلیمان علیہ السلام جاتے نکی دا اللہ پا حکم کار کی وی دا تخت ہو دا بلا لسوک روڑی اور دا تخت وہ محلات و کننا گیر چاپے رضا کے حفاظت کی گی تخت شاہی معمولی کور اور کمرہ نہ رہا گیر چاپے اور فوجی نہ بچے والا رہی پتہ تم رہا انتظامات ہو کے دا تخت بسو کروڑی ایکم یاتینی بعرشها سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس تر اللہ قدرت خی خپل معجزہ ودا خی او پتی کہ بس سلیمان علیہ السلام دا ملکہ بلقیس دا عقل امتحان او مخلی فخر ولل کہ یواز خپل معجزہ خپل قوت و تنخی بلکہ دا ملکہ بلقیس دا عقل امتحان دا پتی او مخلی قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قال عفريت من الجن يوسور ورپيري ويل عفريت هو القوي الشديد دير صخ زور ور من الجن ده پيريانونا انا آتيك به زبدا تخت رول متاتا قبل ان تقوم مخي كتفاس من مقام كدق پل مجلس ما كمي پوری داستا مجلس لی تدق پل زين پاسه دلی لی ما با تخت بلقیس تا تمخي تراولی و انی علیه لقوی امین فرورو دا دے تقبانے لقویون دیر قوت والایم او امین امانت گرم پنارت مرغل رنو باسما غلابت نکوم فدیبانے قیمتی قیمتی لال جواہر مرغل رب لگی دلیوی نا دا غطق چرورم نا قوت مراکشتا غلام پک نکوم چیزان لبت سو باسم امانت گرم قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي اول اغتص عنده علم من الكتاب يا غسر علم ده كتابه ده علم ده كتاب في وصرون بعد وي هيدا جبرائيل عليه السلام يا دي يا يوبل فرشترا کہ اللہ پاک دا سلیمان علیہ السلام امداد دا پار رو لے گلا دا بلا پرشتوی زبا دا تخت رولم زبرائیلوی زبا رولم یا دا بلا پرشتوی زبا رولم او اکثر مفسرین وی آصف ابن برخیا کہ دا سلیمان علیہ السلام وزیر دے اسم اعظم یاد دے اگر وی زبا در رولم اسم اعظم دا سنن میں کہ کم دعا تکے ناغ قبلی آصف ابن برخیا سلیمان علیہ السلام توی وی تچی منزو که یو طرف تا مخاله بل رفت مخاله نما برا رسول دینا وی سلیمان علیہ السلام یمن طرف تا اوکتن او عاطف ابن برخیا اگر دعاو کرلا او اللہ دا فرشتو پا ذریعا دا ملک بلقیس قصد یمن سلیمان علیہ السلام ترو رسول او دا دیزمک لاندی لاندی رو لدی پا ہوای ندی رو لدی زمک دن سلیح شلا او پا غی کی راست کلی او سلیمان علیہ السلام چی کن ریناس انتا دا زمک نتخت رو وطا عاطف ابن برخیا دا خپل کرامت چی اولی دا طورا پسی زبانی پری وطا لازمک لاندے لاندے تخت راگ سلیمان علیہ السلام کا مخد شو او دا تخت دی مقامنا دا دو میاشت پا مزل بانے لرو او دستر کو پرد کی رولا سید دو میاشت مزل یہ پزمک را پا سکے دوم را مزل لے او دا مزل پزمک کے لاندے لاندے وزمک کے بور کول سر اثر سورے کول یہ دانوے تخت ہم پکے راک آگے اتیا گزا اوبد صلیخ که در پلن دیر شده اوچک تخت و در ازمکه که راکل نا پا هوا که نشی راکل نا پا ازمکه که بند نبیتن در راکل و دانه اللہ قدرت تی در سلیمان علیه السلام معجزه دا عصف ابن برخیا کم دعا کوله چه ملک بلقیس تخت پی راکل یه دعا داوه چه یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم فدي الفاظ باني دعا كولا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم عائشة بي فرمائي دا دعا كولا يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا اي ذا من إلها اي ذا هر يوم شيء إلها اي يو إلها لا إله إلا أنت سان غير بل معبود نشتا ائتني بعرشها يا الله ده ملك بلقيس تخمان راولي وي بدي الفاظ دعاء وكلا او سخت بلقيس ما حاضر شو او بعض روايات كري جو سليمان عليه السلام پخپل ہوئے علم من الكتاب ده دسر و پیغمبر ده دق وقت ده ده نزیات عالم نو دوی تبیر علا تولا سات کلو ویچ سر کی وارا وارا وارا وارا زید دین مخی رورم او طورا مخی تحت حاضر کر سليمان عليه السلام پخپل رورم که سليمان عليه السلام پخپل رورم دادا دمعو جدرا او که پیو امتی بانده رورم ده ندادا امتی کرامت او دا پیغمبر معجزرا سليمان عليه السلام تخت اولی دو مخی تفروت تی ویل اللہ شکریه اداک للا شکر اللہ لاللہ شکریه اداک للا او دادا میکانو خلق و طریقه را قال یا ایوها الملعو سليمان عليه السلام ايضمات بالدربار والو ايكم يأتيني بعرشها كم يوفى قاسك بروري ماتا تخدب القيس قبل ان يأتوني مسلمين مخد دينة مات بيراشي تابدار حكم مننك قال عفريت من الجن ويل يزور ورفيري انا آتيك به زبطا ترور مدى تخدب القيس قبل ان تقوم مخید دین چی تپاسی من مقامی که دقفل زایا دقفل دی مجلس نپاسی داغی نمخی بمرار سولی و اینی علیه لقوی امین بیشک پتی کاربانی قوت والا یما امین امانتگر یما قال الذی عنده علم من الكتاب او الاغا کسی داغ سر علمو دا کتاب جگا یا عاصف ابن برخیا دے یا پل فرشتہ دا یا جبرائیل دے یا پپل سلیمان علیہ السلام دے قال الذي عنده علم من الكتاب وویل اغتس تیاسر علم ده کتابو انا آتیك به زبیتر تراؤنما قبل ان يرتد الیک طرفك مقید دینا جسان رب تا تراوا پشی یو قواگوری چه بل قواگوری ما برا رسولی فلما رآه مستقرا عنده هر کلچ سلیمان علیہ السلام اولی در تخت بلقیس عنده مخت مستقرا پروت قال هذا من فضل ربي ودا زما در رب فضل لے دیکھ زما سخبل کمال لشت دا دا اللہ رب الجلال احسان لے لیبلونی اللہ پما امتحان و ازمائش کی اشکرو جز شکری آدھا کوما ام اکفر او کنا شکری کوما ومن شکرا فا انما یشکرو لنفسی اگر چاچ شکریا ادا کرلا فا انما یشکرو لنفسی دے شکریا ادا کی دخپل زان دفیدے دفارا ومن کفرا اگر چاچ نا شکری اکرلا فا ان ربی غنی کریم قد بے شک رب زما غنی بے پروا دے چاہتا محتاج ندے کریم کرم والا دے سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين